अगली सुबह, सुबह के वक्त सभी घर वाले मंदिर में मौजूद थे, पर आज वहाँ अंतरा मौजूद नहीं थी, जिस वजह से देविका जी ने चिंता करते हुए बिपाशा जी से कहा, बहू, अंतरा आज आरती में क्यों नहीं आई? यूं तो वो जल्दी उठ जाती है, फिर आज क्या हुआ? जिस पर बिपाशा जी ने उन्हें बताया, माँ, मैं सुबह ही उसके कमरे में गई थी, दरवाजा भी खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया, तो मैं समझ गई कि जरूर वो काफी गहरी नींद में सो रही होगी, क्योंकि कॉलेज की भाग दौड़ में वो बच्ची काफी थक जाती है, इसलिए मैंने उसे सोने दिया, गेट से ही वापस लौट आई। बिपाशा जी को यही लगा था कि अंतरा शायद कॉलेज की भाग दौड़ से काफी थक जाती होगी, इसलिए वो अच्छे से सो रही थी, तो उन्होंने भी उसे उठाना या देखना सही नहीं समझा, क्योंकि अंतरा उठकर नीचे ही आती। फिर उनकी बात सुनकर सभी समझ गए और सभी डाइनिंग हॉल में चले गए। वहीं थर्ड फ्लोर पर दानिश का रूम, अंतरा इस वक्त दानिश के सीने पर सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। ये पहली बार था कि वो सुबह इतनी देर तक सोई हो। दानिश सीधा लेटा हुआ था और अंतरा उसके सीने में छुपी हुई थी, और दानिश का एक हाथ अंतरा की कमर पर तो दूसरा उसके सिर पर था। कल अंतरा को इतनी सुकून की नींद आई थी कि वो अपना डेली का रूटीन भी भूल चुकी थी। तभी रूम में फोन की रिंग बजने लगी, जिससे दानिश की नींद टूट गई। दानिश ने धीरे से अपना सर नीचे किया तो उसने देखा अंतरा उसके सीने में घुसी हुई थी, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए टेबल से फोन उठाया और उसे पिक किया। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन हो गया, और उधर से कॉल पर ऋतिक बोला, भाई, तू आज की प्रॉम पार्टी में आ रहा है ना, क्योंकि रेहाना तेरे साथ ही जाने की जिद कर रही है। रेहाना का नाम सुनते ही दानिश के चेहरे के भाव सख्त हो गए, और उसने फिर अंतरा के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, पर मुझे वो अब अपने आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, गौरत। उसकी ऐसी बातें सुनकर ऋतिक मुंह बनाते हुए बोला, तू पागल हो गया है, वो हमारी दोस्त है। अभी ऋतिक अपनी बात आगे बढ़ाता कि तभी दानिश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, वो मेरी दोस्त तब तक थी जब तक उसने मुझे सिर्फ दोस्त समझा था, पर अब उसके दिमाग और दिल में मेरे लिए कुछ अलग चलने लगा है जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने जो कहा है वो करो। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे। उसने फिर अंतरा की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके सॉफ्ट से गालों पर अपने हाथ चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, Now world doesn't matter to me because now you matter in my world, Silikal. ये कहते हुए दानिश ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए, तो अंतरा जो अभी तक सो रही थी वो धीरे धीरे कसमसाने लगी, और धीरे से उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने ही दानिश का वही भावहीन चेहरा दिखाई दिया। अंतरा ने दानिश के चेहरे को देखते ही मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, इतना बुरा सपना मत दिखाइए, मुझे तो सपने में भी इनसे डर लगता है, देखो कैसे सपने में ही घूरे जा रहे हैं मुझे, जैसे खा ही डालेंगे, इतना बुरा सपना पहली बार दिख रहा है मुझे। अंतरा को अभी भी लग रहा था कि जैसे दानिश उसके सामने सच का नहीं था, बल्कि वो सपने में उसे देख रही थी। वहीं अंतरा के मुंह से खुद की बुराई सुनकर दानिश का चेहरा काला पड़ गया। उसने अंतरा के गालों को जोर से खींचा, जिससे अंतरा जो बड़बड़ा रही थी वो अचानक से होश में आई और हैरानी में दानिश को देखने लगी, और फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। अंतरा को वो सब याद आया, जो याद आते ही वो तुरंत दानिश से दूर हटने लगी और आसपास देखने लगी। जाहिर था कि उसे डर लग रहा था। वो अभी आगे कुछ बोल पाती कि तभी दानिश ने उसे वापस बेड पर खींचा और अंतरा दानिश के सीने पर जा गिरी। अंतरा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, तो वहीं दानिश उसे घूरते हुए भावहीन आवाज में बोला, अच्छा तो तुम ये सब सोचती हो मेरे बारे में, मैं तुम्हारे लिए बुरे सपने के बराबर हूँ। उसकी बात सुनकर अंतरा गुस्से से बोली, देखिए मुझे जाने दीजिए, क्योंकि अगर हमें एक साथ किसी ने भी यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, मैं सबको क्या जवाब दूंगी, प्लीज भगवान के लिए मुझे अभी छोड़ दीजिए। दानिश उसके घबराए चेहरे को देखकर उसे फिर छोड़ते हुए बोला, ठीक है अभी छोड़ रहा हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। और एक बात, ये पूरा फ्लोर मेरा है, यहाँ बिना मेरी इजाजत के कोई नहीं आ सकता, तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं। दानिश के ये कहते ही अंतरा जल्दी जल्दी बेड से उठी और बिना दानिश को कुछ जवाब दिए सीधे वहां से बाहर निकल गई। इधर अंतरा सबसे बचते हुए अपने रूम में पहुंची। हालांकि उसे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि सच में उधर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। अंतरा अपने रूम में आई और सीधे वॉशरूम में चली गई। अंतरा वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। उसने टाइम देखा, सुबह के 9 बज रहे थे। अंतरा की लाइफ का पहला ऐसा दिन था जब वो इतनी देर तक सोई थी। अंतरा खुद पर ही हैरान थी कि आखिर उसे उस शैतान की बाहों में कैसे नींद आ गई, वो भी इतनी अच्छी वाली कि सुबह उसकी आंखें ही टाइम पर नहीं खुली। अंतरा ने फिर खुद को नॉर्मल करते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, नहीं अंतरा, तुम्हें दानिश से दूर रहना होगा। तुम इस घर में सिर्फ अपना करियर बनाने आई हो, और अगर कल को यहाँ किसी को भी कुछ पता चला वो बहुत शर्मिंदगी भरा होगा। तुम्हें किसी भी तरह से दानिश से दूरी बनानी ही होगी। अंतरा ने मन ही मन कुछ सोच लिया और फिर फ्रेश होने लगी। आज उसकी प्रॉम पार्टी थी, जिस वजह से अब वो काफी खुश लग रही थी। वो फ्रेश होकर नीचे आई और नाश्ता करने लगी। इस समय तक परितोष और देविका जी दोनों एक दूसरे के साथ पास के मंदिर में चले गए थे। शिशिर जी और ध्रुव ऑफिस के लिए चले गए थे। दानिश कब आता था कब चला जाता था किसी को कुछ खबर नहीं होती थी। घर में सिर्फ अंतरा और बिपाशा जी थे। बिपाशा जी अंतरा को नाश्ता करते देखकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, आज अच्छी नींद आई बेटा तुम्हें। ये सुनकर ही अंतरा को दानिश के रूम के सारे सीन याद आ गए, जिससे उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। अंतरा अपने आप को संभालते हुए बोली, माँ मैं आज देर से नीचे आई तो क्या किसी ने कुछ पूछा नहीं मेरे बारे में? इस पर बिपाशा जी ने उसे सारी बात बता दी कि सबने पूछा था और उन्होंने सबसे क्या कहा था, जिसे सुनकर अंतरा को काफी बुरा लगा, जबकि वो अपने रूम में थी ही नहीं। अंतरा ने फिर खुद को नॉर्मल किया और कुछ देर बिपाशा जी से बात की और फिर अपने रूम में चली गई। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और पार्टी का टाइम भी हो चुका था। अंतरा के फोन पर श्रेया का मैसेज आया, जो उसे रेडी होकर जल्दी आने के लिए बोल रही थी। अंतरा फिर अपने कबर्ड के पास गई और उसमें से अपने कम्फर्ट की एक ड्रेस निकाली और सीधे वॉशरूम चली गई। देविका जी ने अंतरा के लिए सारी सुविधा कर रखी थी, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उसके पास ना हो। कुछ देर बाद अंतरा फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को उस महंगे ड्रेस में घूरे जा रही थी। रेड कलर का फुल लेंथ ड्रेस, जो स्लीवलेस था, जिसमें उसकी परफेक्ट बॉडी शेप पूरी तरह विजिबल हो रही थी, जिसमें अंतरा का फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आज उसे जो भी इस लुक में देखता वो बस देखता ही रह जाता। अंतरा ने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे, जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। पर श्रेया ने उससे बोला था कि वहाँ लोग इससे भी ज्यादा हॉट ड्रेसेस पहनकर आने वाले थे, जिस पर फिर अंतरा ने ज्यादा नहीं सोचा और रेडी होने लगी। उसने अपने लंबे बालों का एक बन बनाया, मेकअप के नाम पर उसने हल्का सा ही मेकअप किया, पर अंतरा की पर्सनालिटी अमीरों की तरह लगा करती थी, जिस पर अंतरा ने कभी ध्यान नहीं दिया था। अंतरा रेडी होने के बाद नीचे आई, उसे बिपाशा जी के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। अभी घर में बिपाशा जी के अलावा और कोई नहीं था, पर बिपाशा जी उसे इस लुक में देखकर दिल से बहुत खुश थी। उन्होंने उसे अच्छे से एंजॉय करने को कहा। उसके बाद अंतरा ने भी उन्हें प्यार से हग किया और फिर वो कार में बैठकर कॉलेज की तरफ चली गई। दूसरी तरफ कॉलेज में बहुत शोर था। कॉलेज के गेट से लेकर पार्टी हॉल तक रेड कारपेट बिछा हुआ था और वहाँ के सभी अमीरजादे लड़के और लड़कियाँ अपने अपने पार्टनर्स के साथ महंगे ड्रेस में आ रहे थे। उस पार्टी में टीचर शामिल नहीं थे, जिस वजह से उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। अभिषेक कॉलेज के गेट पर ही खड़ा होकर बेसब्री से अंतरा का इंतजार कर रहा था। आज सही मायने में अभिषेक कोई चंपू नहीं लग रहा था, वो काफी हैंडसम लग रहा था, जिससे आज उसे आसपास की लड़कियां घूरे जा रही थीं। अभिषेक ने आज फॉर्मल व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था। उसने चश्मा नहीं लगाया था, जिस वजह से वो काफी हद तक अच्छा लग रहा था। तभी वहां श्रेया भी आ गई। उसने पिंक कलर की शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। वो काफी हॉट लग रही थी। उसके साथ खड़ा उसका पार्टनर भी उसे ताड़ रहा था और श्रेया तो सिर्फ अंतरा का ही इंतजार कर रही थी। वो गेट पर ही खड़ी थी कि तभी अंतरा की कार वहां आकर रुकी और अंतरा अपनी ड्रेस को संभालते हुए कार में से बाहर निकली। आसपास से गुजरने वाले सभी लड़के और लड़कियां अंतरा को उस ड्रेस में आंखें फाड़े देखने लगी। अंतरा बहुत खूबसूरत लग रही थी, यहाँ तक कि अभिषेक भी अपनी पलकें झपकाना भूल चुका था। श्रेया ने जैसे ही अंतरा को देखा वो तुरंत उसके पास जाते हुए बोली, ओह माय गुडनेस अंतरा, यू आर लुकिंग सो प्रिटी यार, सीरियसली देखो सभी कैसे तुम्हें ही आंखें फाड़े देख रहे हैं। ये कहकर श्रेया मुस्कुराई। अंतरा ने ये सुनकर श्रेया को घूरा और फिर अपने आसपास नजरें फेरी तो सच में सब उससे घूर रहे थे। अंतरा का चेहरा हल्का लाल हो गया। तभी अभिषेक उसके पास आया और उससे बोला, हेलो अंतरा, यू आर लुकिंग सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। उसकी बात सुनकर अंतरा ने एक प्यारी सी स्माइल दी और थैंक यू कहा। उसके बाद फिर सभी अपने अपने पार्टनर के साथ अंदर गए। अभिषेक काफी खुश लग रहा था अंतरा के साथ। वहीं अंतरा के दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी, पर क्यों उसे ये नहीं पता था। अंतरा जब पार्टी हॉल में पहुंची तो उसकी आंखें चमकने लगी। बहुत ही ग्रैंड तरीके से उस हॉल को सजाया गया था। उसका डेकोरेशन व्हाइट एंड रेड मिक्स में था। बीचों बीच फ्लोर लगा हुआ था जहां कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाच रहे थे। वहीं साइड में बार काउंटर था, वहां आज सीनियर्स भी आए हुए थे। अंतरा पार्टी हॉल को एक्सप्लोर कर रही थी। एक तरह से आज अंतरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी क्योंकि उसे सारे सीनियर्स लड़के और लड़कियां तक देख रहे थे, पर अंतरा को उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो बस यहाँ एंजॉय करने आई थी। अभिषेक और अंतरा एक साथ खड़े थे और श्रेया अपने पार्टनर के साथ खड़ी थी, पर उन सीनियर्स में कोई ऐसा था जो श्रेया को गुस्से से घूर रहा था। वहीं श्रेया ने अपने पार्टनर से कहा, जाओ जाकर एक वोडका और दो सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। श्रेया का नेचर ही ऐसा था जिस वजह से वो लड़का उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए चुपचाप चला गया और कुछ ही देर में ड्रिंक लेकर आया। श्रेया ने वोडका लिया तो वहीं उसने अंतरा और अभिषेक को सॉफ्ट ड्रिंक दी। वो चारों खुश लग रहे थे और बातें कर रहे थे कि तभी बार काउंटर पर बैठे तीन लड़के अंतरा को घूरते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। शक्ल से ही वो घटिया लग रहे थे और गंदी सी स्माइल कर रहे थे। क्या हंगामा होगा अब इस पार्टी में? क्या अंतरा का डर होगा सच? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।